سیدنا عبداللہ بن یزید ختمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 3608، مسند احمد۔